أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. مخکنا واقعیا د ابراهیم علیه الصلاه والسلام او داغه د ملمنو هغه بیان شو. سپاهی کې سه پرشتي راغلي وي د ابراهیم علیه السلام سره هم گفتگو شو، داغه د بیبي سره هم گفتگو شو. معلومه شو چې د پیغمبر نه علاوه هم پرشتي د عام انسان سره خبرې کول شي، نو داغه سره هم خبرې وشي او زیر وته به هر حال اغه د الله د طرفه د بچو ورکو، د زوی زیره ورکو، د نوسی زیره ورکو. او بیا چې پرشتي را پاره غشوي دا لوط علیه السلام سره رااله. نو لوط علیه السلام واقعا الله کا داد ابراهیم علیه السلام نه بدلوا. لوط علیه السلام ته چکل نبوت ورکړل شو، ناغه د اردن علاقه ده، یو علاقه ده په مابین د اردن او د بیت المقدس کې. صدوم و توای په د صدوم علاقه کې مبوس کړی شو، د دې 15 غټ خارونه. او د صدوم جو د دارالحکومت دې ته الله جل جلاله الټکلی ویل دي، ځکه دا په دې باندې الټکلی شي شو. نو پرشتی رالی د لوط علیه السلام سره رالی، نو قران داغه واقعې ذکر کړي. الله فرمای ولما جاءت رسلنا، هر کله چرالی هغه استاد زمونږه پرشتي زمونږه. نو بیا نشم ذکر کولې، پرون مې طویل سو پرشتي وي، درې پرشتي وي، نه وي یا دولس وي، هر سوچې بهر حال هوګانی د درېو نصیب وي یا درې وي. لوط علیہ السلام تا لوط علیہ السلام تا دا پیغمبرو سی ابیهم، نو خپش انتہائی خپش و غمگین شو بهم په سبب د دی باندې. سی امانا مجهول لے، یعنی غمگین کړی شو په سبب د دی باندې، مطلب دا دے انتہائی دا سی پریشانی پیرالا غیر اختیاری گونتا. دست دا وجه نروس تو وجه رازی وضاک او تنگ شو، او تنگ شو بهم په سبب د دې باندې زرعن په اعتبار د سینې سره، د دې تمیز محول عن الپایل وی، یعنی سینه تنگ شو. وذاک زرعه، او تنگ شو په سبب د دې باندې هغه سینه د هغه زړه دغه. وقال هذا، او ویلو تعالی الصلاه والسلام هذا یوم دا خدا سی ورز دا عصیب، چې دا ډیر سخت رز ده د دې مصیبتونو سی وای. اسیب نه اسب نه ده اسب پټه ته ویل کی خدا سے سخت ترس چې پای کې دار طرف مصیبت به انسان راضی ناغم، بس گویا کې او پټه سخت اورز مصیبتونه سی واری. نو دا دسه د وجنه سینه تنگ شو. ابتداء خلوت علیہ الصلات والسلام ته پته نه و ما د دماغ کې ویلو چې ابراهیم علیہ السلام سره راتلن په انساني شکل باندې وی. نو دا وی دغه پرشتي هوی په انساني شکل باندې. او د لوط علیه السلام بارکه کانو یا عملون السیئات، ای بده سیئات او عمل کو ناکار عمل وکاو، مطلب لاله خپل بی بیان پره وی، او نارینه او تبرات لکل نارینه او بند نارینه او خپل شهوت د پکاو. انکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. قران کې وته یو قوم جاهل ویل شوی دی، یو قوم مصرف وته ویل شوی دی. نجاهلان مصرفان خلقو، چې د انسانیت د پر الله جل جلاله د شهوت د پکول د پاره د شهوت د مصیبت نه خلاصول د پاره کملار الله پیدا کړی د ناغه پرې هو. او پاره کې یو انسان د انسان ضرورت پوره شي، اول انساني چې کوم مقصد د نسل بقا ده، نو هغه د نسل انساني بقا مرشي. نو پاره کې دوه پیدې دي، دې دا غدواله پیدا فریخه وی چې کوم فطری او نېچرل طریقه واغې پرې هوا، نو د سلو نه به پیدا حاصلوله. لوط علیہ السلام سره بواز ټیم کې ملوانم رالو نو دی په لوط علیہ السلام باندې مفسرین لیکلی پابندی لګولې چې ځان سره به بارای ملمان نه دی راکې ځان سره به خلق نه دی راکې نو یا خود دی وجنا پریشان شې جوز به قوم راضی لکه ورپسې په خپل را روان دي نو یا خودغه پریشانی شو چې دا خو سخت او راز دوز بره قوم راضی او تنگول وکي یا هغه د حزاکت د وجنا دا معلومه کړ چې دا خود الله پرشتي دی بس دا هو عذاب لراغلی ځکه چې جبرئیل علیہ السلام راشي عظیم الشان پرشتي دا نورې پرشتي وسره وي نو معلومه شو چې عذاب لراغلی دی د هلاکت پر راغلی نه یا خود قوم د هلاکت د وجنا او یا د دې وجنا چې دا ملمانی دی قوم متنگول کوي نو دا ار یو وجب الله تعالی علم سینې د ازلیم تنگ شو خپش او پریشان شو او دا خبره هم په خله باندې وکړه د دې یاد معلومه شو چې انسان طبي طور په انسان باندې ظلیم تنگی دی شي خفګانم پر ادلی شي خفګان اظهارم په جبه باندې کول شي دا څه د انساني طبیعت خبرې د پیغمبر سره سره مخالف خبرې نه دی پیغمبر تم الله تعالی انساني طبیعت ورکړي وجاءه قومه يهرعون اليه الله وجاءه راغد تا قومه قوم خپل يهرعون يهرعون عربی کې ویل کی زغلول شو د پکول شو د ککول شو مجهول وای کی تبه بل چاول دی کی دا چې په سپیډ کې را خطاو لکه غشه چې د لیندې نه پرې دی يهرعون اليه په تی زبان دی زغلول شو دی لوط علیه السلام سره او الله تعالی فرمایي و من قبل او وړاندې د دینه کانو یعملون السیئات دی بناکار عمل کو د ناکار ګناونو عمل وکاو هغه دغه په حشی او غلمبازی و پدې کې چې دا کارې کو د جولی کې چې لوط علیہ السلام کرمل مان راغلی خسته خسته لکان دی نو دی رالو ورغه بند کړو دی په دیوال باندې راو خدل او کوشش دا کو چې دروازې ته ځان راو رسې په دیوال راوالی کې مفسرین لګلی نو لاول خو هغه دن نو لوط علیہ السلام ورسره خبرې کولې نو خبرې قران راغستې دي قال وی لوط علیہ السلام یا قوم قوم زما هؤلاء بناتی ذلون زما دي هن اطهر لكم دا ستاسو د پر ډېری انتهایی پاکی دي نو دا چې ستاسو د پر پاکی دي نو ستاسو بم پاکی د غلطو کارونو او بچکیږي نو بهر حل دا په نکاح باندې واخلې لالکانو کوشش مکوي د دې سره نکاح وکړي د بناتی نس مراد دی خپل لونه مراد دی کده قوم لونه مراد دی دواړه کول دی یو کول لاله چې مراد کته نه د لوط علی السلام لونه شنو بازی وی د لوط علی السلام لونه نه دی ځکه دا بناتی جمع ده او دا غو لونه یی بازو ریل کلی دی بهرحال خود ولی کلی دی اکثرو نو یی نه مراد ها اولای بناتی ها اولای بنات قومی دا زما د قوم دا بچی چې دی دام د پیغمبر بچی لکه نبی علیہ السلام بی بیانو تو سورت احزاب کے اللہ تعالی دا امت مین لی ویلی عبداللہ ابن مسعود سے قرات کی دی وہ ہوا ابولہم نبی علیہ السلام دا امت دا پارس شے دی لار دی نو دا پیغمبر دا امت دا لونہ چیوی گویا کی دا پیغمبر لڑی نو زکا لوط علیہ السلام ہا اولے بناتی دا زما لونہ دی زما دا امت دا قوم دا چی دی دا ستاسو دا پارا دیر پاکی زدی دا پا نکابہ نیواخ لی وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِ مَا دَخْبَلُ مِلْمَنُو بَارَكِ مَرَسْوَا او بعض مفسرین ویلی که خپل لونه مراد شي نبی یا وشکال پی راضی بعض بیا مفسرین لیکلی چې تاسو سردارانو ته بز خپل لونه په نکاح ورکم خدا کارمه کوي زما د ملمنو خیال وساتي نو د لوط علیہ السلام د لونو نکاح د اغه سره هو کافرانو د کافر سره د مسلمانې نکاح نبی مفسرین وای تر نبی علیہ السلام پورې د کافر او د مسلمان نکاح جایز او د نبی علیہ السلام په دین کې اوس په دې زمانہ کې د کافر او د مسلمان نکاح جایز نه ده د دې وجې موږ دا مسلم کو چې وسړي د کفر الفاظ وي نو د دې نکاح ماته شو ځکه د کافر شو خزه مسلمان نه نو آل رډي چې څنګه د ایمان نه پاک شه غیر الفاظ وي دا چې باغې سره د کافر شنو وسره نکاح ماته شو ځکه په دین اسلام کې د کافر او د مسلمان نکاح هغه نشي برقرار پاتې کېږي نو دویمه خبره ده چې خپل لونه هغه مراد دي خو بیا یا خو شرط دا ده چې زمالونه په نکاح والے په شرط د دې سره چې ایمان راړې نو دا زمالونه ایدا په نکاح کې او یا مطلب دا دی پاغه زمانہ کې جایز ول کباز مفسرین وغالي کې لې خلود علی السلام و ته فتق الله دا الله نو یریګه دې ملمن مبارکی دا غلط کار مکه وی ولا تخزونی فی ذیفی ممر سوا کوي په بار د ملمنو زما کې الیس منکم رجل الرشید الیس منکم اینشتا منکم پتاسو کې رجل داسی او سړی رشید چې هغه انتهایی خوشیاری مطلب دا دی تاسو کې داسی و انسان نشته چې په دې نورو باندې غوسه شي او دا زما د ملمنو خیالو ساتي د پیغمبر د ملمنو خیالو ساتي داسی او سړی ته بوله انسان بګی نشته او یا دا مطلب دی چې تاسو کې او خیر انسان نشته دومره په غلط کار باندې مبتلا چې هغه د اصلاح کوشش وکړي الیس منکم رجل الرشید قالو دی وی لقد علمتا یقینا تا ته معلومه ده مالنا فی بناتک نشته مونږ د پاره پلون استا کې من حق سحاجت و انک لتعلم ما نريد و انک لتعلم یقینا خامخ تا ته پته ده ما د اغه خبرې نريد چې مونږ اراده ده مطلب دا ده چې مونږ خپل خواهشات اغه د زنانو نه برابر او چې مونږ کوم اراده لرو اغه د الکانو نه حاجت برابرول دي نو پاګه باندې تخپوي لوط علیه السلام دا ټیم کې یو افسوس وکړ افسوس کې دو خبرې وکړي یو لوط علیه السلام دا افسوس وکړ لو ان لی بكم قوتن کاش چې تاسو باندې زما طاقت وي چې تاسو ما خولې چې تاسو نه ما څنګه خپل ملمانه بچکول او تاسو له ما څنګه سزا درکول زه یوازې م چون کې لوط علیه السلام سره هغه ټیم کې کور او سوق نو او خزم هغه کافر و حالانکه دا خبر مفسرین لیکلی چې هغه ورته ورکړل چې مونږ کړه لکان راغلی دي نو هغه پرې پهل باندې راضی و نو د دې وجنه لوط علیه السلام ډېر انتهایی افسوس وکړ لو ان لی بكم قوه کاش چې زما په تاسو باندې طاقت وي چې تاسو ته ما خودلې او اوی الی رکنن یا ما پنانی سلوي الی رکنن شدید یو کلی مضبوط دی نو رکنن شدید نه مراد سره مضبوط خاندان خبرم زين درالا نو چون کې نبی علیہ السلام وی الله دی لوط علیہ السلام باندې رحم کی صحیح بخاری حدیث ده دا الله نه دا سوال کړی دی درې مضبوط خاندان سوال کړی دی او بل روایت د ترمذی کی راضی بیا چې نبی علیہ السلام د لوط علیہ السلام د دې خواهش ته وجنه الله چې رستو کم پیغمبر عمره لګل دین مضبوط خاندان کې را لګل نبی ادم نبی علیہ السلام خاندان ته وګوره کنه کافرانو ته سي نيني نه کېد چې اخیری چانس یې جوړ کنه هم ډېر خاندانونو یو کس را جمع چیرې بیا به بدلا غستې شي نبی ابا مونږه پچا باندې بیرالینو لہذا دیت به خبر راشي نو دیت به ور نبی ادم ترمذی پر روایت کې راځي نبی علیہ السلام پرمحل للو تعالی السلام نرستو هر یو پیغمبر الله تعالی مضبوط خاندان کې را لګل ودیځه کې د دې خبره وا دی په راړې دل او دروازې کولاول کوشش وکاو دا خبره شروع ویلو تعالی السلام دا خبره وکړه نو پته ولګید د یو خکار تمنا هغه کول پکار دی دا پیغمبرم کول شي پیغمبرم کړه دا جایز دی یا دکس قسمه سوال د مضبوط خاندان سوال دا بهتري دی د انسان خاندان چې مضبوط وي نو بهتر وي د انسان پکار راضی په هر حالاتو کې او بل مخ کې واقع نه یو خبره بل معلومیږي کستا صورت خیالي چې لوط علیه السلام د ملمنو د حفاظت څومره انتهایی کوشش دا نه چې جګړه شي تا کار ملمر اغلی ته تا غا اول مخ کې هغه خوړبای او تخپل نمبر رسته کې نو د ملمه به انتهایی حفاظت کولی نو لوط علیه السلام په جګړه ډیر خبر یو شی اټول قران هغه پوره چې کوم دې رسولو آیاتو کې هغه تذکرہ ذکر کړ دا ټیم کې هغه ارمانونه موکلام قران ذکر نو ورپسې دا ټیم کې چې پرشتو قتل جبرئیل السلام ته را پریدا بس یو وزیر دا غي سترګو ترپته و نو ټول بس لاند شو په مخ باندې و تختید اولوت علیہ الصلات والسلام ته وي قالو پرشتو وی اولوت ان رسول ربک مونږ ستاد رب استازي لن يصلوا اليك دير هي دي هرگز تا طرف تر رسیدې نشي ګوره عجیب انداز دی قرآن تاسو وګورئ اغه وی مونږ در په پرشتو نه دایونه وی چې مونږ تاسو zarar را کولې نشي وتاوی تا طرف تراتلې نشي. مطلب دا دی چې مونږ خدا الله پرشتیو ګمان نشي کېده چې مونږ ته ذره کی را پرې دا وای دروازه دې کولاو کی راځي دي مونږ طرف ته هو هم ګمان نشي کېده او پاتشت ستا مسله نو تا تم را رسیدې نشي. او بیا دا ټایم کې وته وي ښکارا کړ خبره باز مفسرین لیکلي چې دا ټایم کې وته ښکارا کړ خبره چې دا سې کارو کا چې بس تخپل اهل والد شپې شپې د شپې پس یې سکه د دغه زینه وزه نو قالو وی پرشتو ری الو تو ان رسول ربک مونږ ستا درب استاد وی الو ته لای سلو الیک دی ته نشی رسیدې فاسر به اهلک نو تبو زخپل اهل بکتع من الليل پس هسه نشپګه مطلب دا دی چې شپې سه حصہ تیر شي او ولا یلتفت منکم احد الا امراتک او شاته دې نه ګوري د تاسو نه الا امراتک مگر خزستا مطلب دا دی استاد خزب شاته ګوري ځکه لوط علی السلام ته الله ویل چې دی بځی خوشاته بنه ګوره او کوم چې تنه دا ور سره وته چونکه د پیغمبر بیبی واغ سره بلازمی تور تلنه الله وت ویلو ته الله تر پادر دا چې دا بځی زی خدا به شاته التفات کوي خنور ته دا اډر د شاته به ګوري نه او مفسرین لیکلی چې دا روانه شو او کله په کوم باندې عذاب راغی د شاته او قتل یا قومه چغه ولا کومه بس پری باندې مې وکانه راغی دا مل شو. او بعضو مفسرینو د دې مطلب دغه سر لګولې دا خو یلتپیتو سره الا مراته کو لګید بعضی وی په اسر الا مراتک دا دغه سر لګیدل ته بوزا الا مراتک مگر خزم بوزا زکستا د مسلمانانو نه دانه دا دته نه جهت نه ملاوی نو بوزا مگر دانا نو دا ویرستو پادشی والله تعالی علم دوارا کولشتا فاسر بی اهلک بوزا اهل خپل بکت اهل مراد مسلمانان دی بکت ان پیوی سکی من اللیل دشپینا ولا یلتفت التفات نکی شاد ربتا من کم دتاسونا احدن اسی او تن الا مراتک مگر خصدستا انہو مصیبو شان دا دی مصیبو ها رسیدون که دی تا ما عذاب اصاب هم کم چی دی کون تا برسیگی کون تا رسیدل دی یعنی رسیگی با لوط علیہ الصلوۃ والسلام وی دا ټیم کې بازو مفسرین لیکلي چیر سر وخو دا ډیر لري دا عذاب لوط علیہ السلام وکړو نو پرشتو وته جواب کې وی پرشتو وی ان موعدهم الصبح د دې د عذاب وخت مکرره السبا دی نو لوط علیہ الصلوۃ والسلام وی چې د دې نظر پکار دی دا سه قوم لرا د دې نظر عذاب پکار دی او د دې جوابونه مې مخکې کډو ځکه تاسو ته ماوی یو د امید حالات دي داغه احکامات جدای یو سړی نه امید شي لکه ژوند نه امید شي کبیا دې ډیر گیر شي نو کبیا دې ډیر ایمانونه راړي او توبه او باسي د غراري حالتي د ژوند نه امیدي نو بیا قبليږي نه نو دا ټایم کې چې کله نه امید شي بیا پیغمبر خیری کوي نلو تله صلوات و سلام اريد اسرا من ذلک د دې نظر عذاب پکار دی نو یې پرشتو ته جواب کیوه الیس صبح به قریب ایا سبا قریب نه سبا هنیز دی دے سبا دا دی را روان دی نو فلما جا امرنا اللہوی هر کل چراغی امرنا اغا عذاب زمونگا فیصله دا عذاب زمونگا جعلنا علیها اگر زمونگا اغا پانس طرف دا دی کلو دا پینزه کلیو تا استماوی صدوم دا دی اغا دارو الحکومتو ساپی لها لانده طرف دا دی باندیم لانده کو او لاندیم بانده کو چکله وی باندیم لاندې کو نو مطلب لاندیمو باندې کو و امطرنا الله وی مونږ راوړو علیها پدی باندې حجارتن کانی من سجیلین د کوتکانی سجیل العلماء کوتکانی معنی لیکلی والله علم خدا اغه خاص کوتکانی نو زکه اور پسې صفات عمره غلی دي منزودن پیدر پیو یو بل پسې لگاتار باران نو عربه کې دې زمانہ کې کمپیوټر ته منزود وی دیم ترتیب ورکه پایلونو ته نو دا ترتیبو پیدر پی ترتیب سره پیدر پی متواتر مسومتن او بل محرزدو او بازو لیکلی نشاندار او بازو لیکلی دی مطلب نمی پی لیکلی شو وار حال علامت دارو نو خاص عام کانی نو دا نورو نبدلو سجیل منظود مسوما عند ربک پنیز دا رب ستابانده دا نشاندارو دا هر سلی دا پارا کانی مکر وما هی من الظالمین ببعید دا جمله وای خدای نه مخیزان پویګي دا عذابونه څنګه راغلی یو عذاب بل رازی د کوملود د پر دریم عذاب رازی نور آیتونو کې فاخذتهم الصيحه دوی چغیونی سل نو عذابونه دریو دا دومره غنده فعل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې مرادی چې زما په امت کې بم باز خلک دا کار کوي نارینه نه شهوت پورا کول او اغه ته بم دک عذاب رسی کی کم جدی ته رسید نو درې عذاب دی باندې یو چغوا د پرشته بل پدی باندې داخلي دومره اوچت کلو اوچت کلو تفاسیرو لیکلی دي چې د دې د اغسپو اغه اوازونه د بانګیانو اوازونه بر وورید شو او د دې د مټکنه اغه وبم معمولی غونتوانلې دي او د اغه ځین په الټکلو او کته راو بغل اوسم اغه علاقې ته شتا اغه ته بهرمیت توي به مردار وتوي نو اغه ځکه اوسم اغه انتهایی کترلو نړم به عذاب ده شو دویم پدی پسې کانی راو ورول خبرم ځین ترلا مفسرینو ترتیب دا ذکر کړل اول الټکېدل بیا کانی چغه والله علم د کانو نه مخ کې دا ورست دا بل آیات کې بل ځکه ذکر دا یاد اله چې د ټولو نه مخ کې دا والله تعالی علم او قران درې عذابونه ذکر کړی دي نو لاول پدی باندې الټه شو او بیا په کانی مرو ورول شو او چغه بیا مخ کې والی شو یا دغه دوران کې والی شو یا ورست والی شو د ټولو خو یو خبر ذهن کې ګیره کچره دی باندې دا عذاب د کانو رستو ان دی خود ازمکه تل کې براتو کنه الله ګره عجيبه انصافي ذات دی ا عذاب ولور ک دی خپل نسل ختمو زکه نسل کو شیخ لاری خو پرې و نسل ختمو کنه نو خدای ولم ا عذاب ورک چې مکمل نسل ولا ختم کو چرشه تاسو کم شیخ واړې خپل نسل ختمو واړې نو جزید له ختم کوم الټه کړو د ازمکه د تل لاندې کړو چې نسل مړو برقرار پاتې نشي او بل خبره ده چلومبی عذاب سره هلاک شونه دا نور دوا عذابونه سلام دا الله جل جلاله د دک فعل د اکنده کار شناعت دی امت تخکار کو چې دا دومره شنیع کار دی او د دې لپاره شریعت کې زمون شریعت کې سزا سلام نو زپدې کې د ائمه اختلاف دی بعضو حدیثو کې راضي پیغمبر علیه السلام پرمای فقط الفاعل والمفعول کم کس چې تاسو وینه چ عمل لکو ملوت کیدا فاعلم قتل کی چکمی گئی چ کم سره کیږي دیم قتل کی دواړه قتل کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ باز علماء وای چې دی تبرجم کول شي پکانو باندې به وشته شي څنګه چې دلته کې کانو باران پوش ندی به پکانو باندې وشته شي او امام شافعی رحم زمونږ امام صاحب امام احنی پر رحمۃ اللہ علیہ فرمای چې بالکل دی دی یو غټ غر توخې جو لشي د التن ضرور غړو لشي او بیا دې پکانی اوورول شي څنګه چې دلته پکانی راوورول شي نو بهر حال دا سنگین جرم دی زکه دا خلاف فطرت کار دی د دې نه بهر حال مسلمانان لا اغزان بچکل پکاري دا انتهایی سخت ګناه ده نو دا غره غي واقع او بس دا غزه من اخیری جمله وما هي من الظالمين ببعید دا حاصل دا واقع دی پدې کې الله وی وما هي او ند دا کریا یا وما هي ند دا کریا من الظالمين د مشرکانو نه ببعید انسلری الله وی کدی کفر کوي دا الله نه فرمانی کوي نو دا مشرکان دی په دغه سعودیا کې د مکه سره خوا علاقه کې موجود دی الته دی ورشي داغه نه دی عبرت والی چې الله غي سره سوکړو نو دا نږدې علاقه کې د سعودیا سره دور لري نه دی مکه سره قریبی ملکونو کې دی نو داغه نه دی عبرت والی ځان دې ګونه نه بچي ولما هر کلا جاءت رسلنا چراله پرشته زمنګا لوتن لوت علیہ الصلات والسلام تاسی ابهم خپش دی باندې خپک لشی دی باندې انجن شو و ضاک او تنگ شو بهم په سبب د دې ذران په اعتبار د زلو د سینې وقال هذا وقال لوت علیہ السلام هذا دا چدا درس چدا یوم عصیب یورز دا سدا عصیب چ زیات مصیبتونه ده دی وجاءه قومه راغ د لوت علیہ السلام ته قوم د لوت علیہ السلام یهرعون الیه چز غلول شو هغه طرف ته پتی زیر روانو وامن قبل اولاند د دینا کانو د یعملون السیئات عمل د ناکار کارونه کو مسلسل بد پیلی کول د لکان سره قال او لوط علی السلام یا قوم ای قوم زما ها اولای بناتی ها اولای دا چدی بناتی لون زما دی هن دوی چدی اثر ډیره پاکیز دی لکم ستا سود پارا فتق الله الله نو یریګه ولا تخزونی ما مرسوا کوی فی ضیفی فبارد مل منو زما کی الیس منکم عینشت تاسو کی رجل رشید یو سړی او خيار قالوا اذا قوم لقد علمت فتحقيق سرتا معلومه ما لقد علم تا پتاکیک سره ته پوهه مالنا فی بناتک نشت زمون د پاره پلونوستا کی من حق سحاجت و انک یقینا تو لتعلم خامخ خپوهه ما پاس نور چې مونږه را دلرو قال ویلو تعالی سلام لو ان لی بكم قوا کا شوی زما د پاره پتا سو باندې طاقت او اوی یمانی سلوی پنا ال رکن شدید یو کلی مضبوط تا خاندان مضبوط تا قالو اوی دی پرشتو یا لوتو ایلو تا اینا رسول ربی که کنن منگا استازی درب ستایو لن یسلو الیکا هرگز دینش رسیده تا ترب تا فعصر بی اهل کانو بوزتو اهل خپل بی کت این پیو ٹکڑا که من اللیل دش پینا یعنی چیسو ٹکڑا تیرشی بیوزه دا کوم نا پتوتل پکارو او بل لنبنه ٹکڑا دا رسته ٹکڑا که بی عذاب را روانو ولا یلتفتو ندی گوری من کم دستا سنا حدن یو تن الا امراتکا مگر بی بستا انہو یکین انشان داده انہو یکین انشان داده مصیبو ها رسیدون کد دیتا ما آزاب صابهم چی رسیگی بدویتا ان موعدهم یقینا وقت وادی د عذاب ددی الصبح سبا دے الیس الصبح عین د سبا بقریب النزد فلما فسر کلا جاء امرنا چراغ فیصله د عذاب زمونگا جعلنا عالیها نم اوگرز او پاس طرف ددی کلو سافلها لاند ددی کلو یو خبر پدی خزو باندې عذاب ولې راغ سلو خو بد پیلی کوله پر خزو عذابو اولی را بی کفر خدا غی آل رڈیو همو پسرینو لکلی چی زنانو بم ده یو بلنا پیدا حاصلو لی بس نور زن پویا گی اغی بم ده یو بلنا پیدا حاصلو لی اغی هم پترتی خبر پاتشی وانو غلط یو بلنا بی پیدا غستا اللہ غی هم حلاک لی کفر آل رڈیو دابل عذابو مو دابل گنام وو جعلنا او گرزو منگال یہا پاس طرف دے کلو سا پلا لان دے دے کلو وام تورنا اللہ وی منگ رو ورو علیہا پا دے کلو باندے حجارتن کانے من سجیلن دا کتکانونا منزودن پیدر پی متواتر مسومتن محرزدہ نشاندار علا مددارو اند ربکا پنیت زربستا وما ہی او ندی دا کلی میں وما ہی او ندی دا کریا من الظالمین دا دے مشرکانونا یعنی دا مشرکانو دا مکینا بی بعیدن سلری یا اول اولین یا خرین یا قوت المتین یا رحم و ساکین یا اللہ مدسد عافیت فرات را نصیب کی یا اللہ خیر و برکت را نصیب کی کریم خدای خواہ اخلاق خواہ عادات من کرا نصیب کی کریم خدای یا اللہ خواہ اخلاق خواہ عادات را نصیب کی یا اللہ گند خبرو نا گند کرو نا مگو ساتے کریم خدای زمانگا ملک پاکستان محفوظ کی وطن عزیز محفوظ کی یا اللہ کریم خدای تزمانگا راضی شخ پل رضا نصیب کر